عقل پر بھی کیا، جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں قلب اور دل مشترک ہوتے ہیں، یہ فؤاد یا عقل یا قلب کا جب اطلاق کیا جاتا ہے تو اس کے اندر دماغ بھی شریک ہوتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جو سوچ کا مادہ ہے وہ اللہ نے دماغ کے ساتھ متعلق کیا ہے، اور جو عمل کا مادہ ہے وہ قلب کے ساتھ وابستہ کیا، یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں. عقل جو ہے وہ بغیر قلب کے اور قلب بغیر عقل کے نہیں چلتے، دونوں آپس میں ملے ہوئے. تو اور یہ بات ہے کہ سوچ و فکر کا پہلو دماغ میں اور عقل میں زیادہ ہوتا ہے، اور عمل کی قوت قلب کے اندر ہوتی ہے. تمام پاکیزہ جذبات، محبت اور نفرت کے جذبات، اور صحیح عقیدہ ہو یا برا عقیدہ، یا عزم ہو یا خیالات صحیح ہوں یا فاسد ہوں، وہ سب قلب، یہ مرکز اخلاق ہوتا ہے. یہ بگڑ جائے سارا جسم بگڑ جاتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر حضور کا فرمان ہے، قلب درست ہو سارا جسم ٹھیک رہے گا، قلب بگڑ جائے سارا جسم بگڑ جائے گا. یہ مرکز اخلاق ہے. فرمایا جس کا قلب ہے، یہ نصیحت تو ہے لیکن اس کے لیے کہ جو دل و دماغ سے صحیح سوچ کرتا ہے، یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ کان لگاتا ہے اور دل حاضر کر کے بات کو سنتا ہے. دو ہی طریقے ہیں، یا تو عقل کو انسان صحیح طریقے پر لگا کر بات کو سمجھے، اور یا پھر دوسرے کی بات سنیں، اور دوسرے کی بات اس وقت مفید ہوتی ہے توجہ سے سنیں. توجہ سے سن کر پھر اس کے مطابق انسان عمل کرے تو اس کے لیے نصیحت کی بات بنے گی. تو جو نہ اپنے قلب اور عقل سے کام لیتا ہے صحیح، اور نہ وہ کان لگا کر دوسرے سے بات سنتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے وبال. اور فرمایا اللہ نے اپنی قدرت تامہ کا اور حکمت بالغہ کا ذکر فرمایا، ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن کے وقفے میں ان کو پیدا کیا. قرآن میں بہت سی جگہوں میں تخلیق کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ 6 دن سے مراد یہ دنیا کے دن نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دن تھے وقفہ، جیسا کہ دوسری آیت میں کہ 1 دن 1000 سال کے برابر ہوتا ہے، قیامت کا وقوع جو ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو 6 دن کے وقفے میں خدا تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. آنن فانن بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن کسی مصلحت کی خاطر اس نے اتنے وقفے میں زمین آسمان اور تمام درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا. ارشاد ہوتا ہے نہیں پہنچی ہم کو کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ. لغوب لغو تھکاوٹ کو کہتے ہیں، جیسے انسان کام کرتے ہیں تو درماندہ ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اور یہ تعریض ہے یہودیوں پر، کیونکہ بائبل کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے زمین آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا اس نے. اور قتادہ کی روایت میں جیسا امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مفسر دیکھتے ہیں کہ 7ویں دن اس نے آرام کیا اور لیٹ گیا عرش پر علیہ باللہ، کمر لگائی. جیسا آدمی تھک جاتا ہے تو کمر لگا کر آرام کرتا، خدا کے بارے میں یہ تصور کیا. آئین میں تعریض کی گئی ہے کہ یہ غلط بات. خدا قادر مطلق ہے، قوت کا سرچشمہ ہے، وہ نہیں تھکتا. تھکنا تو عاجز مخلوق کا کام ہے، لیکن یہودیوں کے یہ بات پائی جاتی ہے، اس کا بھی رد آ گیا. اردو والی بائبل میں بھی موجود ہے آرام کیا، عربی والی جو ترجمہ ہے اس کے اندر بھی استراحہ کا لفظ موجود ہے، اور انگریزی کا جو مستند ترجمہ ہے اس کے اندر بھی اینڈ ہی ریسٹڈ آن دی 7th day، 7ویں دن اس نے ریسٹ کیا، آرام کیا. مستند انگریزی ترجمے میں بھی یہ بات لکھی، اور یہ کفر کا کلمہ ہے خدا کے بارے میں ایسا تصور رکھنا علیہ باللہ کہ اس نے زمین آسمان اور درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا تو وہ تھک گیا اور اس کو لیٹنے کی ضرورت پڑی. یہ کفریہ تصورات ہیں، یہودیوں نے بگاڑ پیدا کیا. خدا تو قادر مطلق ہے، اس کے اندر کوئی تھکاوٹ نہیں آتی، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ ذوق و رجز ہے وہاں. وہ تو قادر مطلق ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار وذكر بالقرآن من يخاف وعيد بس آپ صبر کریں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں پر جو یہ لوگ کہتے ہیں اور آپ تسبیح کریں اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ سورج کے طلوع سے پہلے اور غروب سے پہلے اور رات کے وقت بھی بس اس کی تسبیح بیان کریں اور سجدوں کے پیچھے اور وسط میں کان لگا کر سنیں جس دن کے پکارے گا پکارنے والا قریب جگہ سے اور جس دن سنیں گے یہ لوگ چیخ کو صحیح طریقے پر یہ ہوگا دن نکلنے کا بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت تاری کرتے ہیں اور ہماری طرف ہی دوڑ کر آنا جس دن کے شک ہوگی زمین ان سے جلد یہ اکٹھا کرنا ہمارے اوپر آسان ہے ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو یہ لوگ کہتے ہیں اور نہیں ہیں آپ ان کے اوپر کوئی جبار اور زور کرنے والے بس آپ نصیحت کریں قرآن کے ساتھ اس شخص کو جو خوف کھاتا ہے میری وعید سے قیامت کا یہ ذکر اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے منکرین قیامت کا رد کیا گیا ہے پہلے قیامت کے واقعہ ہونے کے سلسلے کے دلائل ذکر فرمائے ہیں اور پھر مختلف کیفیات جو آگے پیش آنے والی ہیں اور مجرمین کا انجام اور اس کے بالمقابل جو ایماندار لوگ ہیں ان کا بھی تھوڑا حال اور اس کے علاوہ گزشتہ بعض اقوام کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے ان کی سرکشی کا اور ان کا انجام ارض و سما کی تخلیق اور خدا کی قدرت تامہ اور اس کی بے نیازی کا ذکر فرمایا اور آخر میں یہ تسلی کا مضمون ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور آپ کے پیروکاروں کے لیے اس لیے کہ جو لوگ مخالف ہیں مشرک اور کافر اور وہ لوگ تکلیف اور اذیت پہنچانے کے درپے رہتے ہیں ان کی باتوں سے بے حد کوفت ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے جب وہ خدا کی توحید کا انکار کرتے ہیں اس کا رد کرتے ہیں یا وقوع قیامت کا وہ انکار کرتے ہیں اور رد کرتے ہیں تو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کا جب انکار کرتے ہیں اور طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں اور توہین آمیز الفاظ استعمال کرتے ہیں یا تکلیف دیتے ہیں جسمانی اور ذہنی اس سے یقینی بات ہے کہ کے تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے، مشرکین کے طرز عمل سے، مخالفین منافقوں کی ریشہ دوانیوں سے، یہود اور نصارہ کی سازشوں سے، اور مشرکین کی مخالفت سے، اور طرح طرح کی الزام تراشیوں سے، اور اللہ کے کلام کے بارے میں بھی غلط بیانیاں اور افتراء پر زادیاں اور قیامت کے وقوع کا انکار، یہ تمام بھی باتیں اذیت کا باعث ہیں، تکلیف پہنچانے کے باعث ہیں. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی ہے. یہ تسلی کا مضمون ہے. اور ان لوگوں کے ان باتوں پر اور ان کے اس طرز عمل پر اس کا علاج بتلایا ہے. ارشاد ہوتا ہے فصبر علی ما یقولون، یہ لوگ جو باتیں بھی کرتے ہیں، چاہے وہ توحید کا انکار ہو یا قیامت کا رد ہو یا نبوت اور رسالت کا انکار ہو یا اور بےہودہ باتیں جو مشرک لوگ کرتے تھے کافر، جو بھی وہ بات کہتے ہیں آپ صبر کریں. ایک تو یہ بات ہے، صبر کی تلقین فرمائی اللہ تعالی نے. یہ سورہ مبارکہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اور یہ درمیانہ عہد جو نبوت اور رسالت ملنے کے بعد 5-7 سال گزرے ہیں، اور مشرکین کا جو طرز عمل تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ شدید مخالفت، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں یہ دو باتوں کی خاص طور پر تلقین فرمائی ہے. ایک تو صبر، صبر کا معنی برداشت کرنا اور قابو رکھنا. آپ صبر کریں جو بھی یہ باتیں کہتے ہیں، یہ ان کی بےہودہ باتوں کا یہ علاج اور جواب ہے. ایک تو صبر سے کام لیں، اور صبر بہت بڑی حقیقت ہے اور بہت بڑا اصول ہے ہماری دین کا، ملت ابراہیمیہ کا، یہ اہم اصول ہے. جیسا کہ دوسرے اصول بڑے اہم ہیں، اسی طرح ایک یہ صبر بھی ہے. اور اس صبر پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے ایسے موقع میں جبکہ مصائب اور تکالیف کا سامنا ہو، تو آپ صبر کریں. جس طرح کہ خدا کی وحدانیت اور خدا کا ذکر اور خدا کی نعمتوں کا شکر اور شاعر اللہ کی تعظیم، نماز، یہ اہم ترین اصول ہیں، اسی طریقے سے یہ صبر بھی ایک اہم اصول ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ صبر اطاعت کے وقت بھی کرنا پڑتا ہے. کوئی خدا کی اطاعت بغیر صبر کے نہیں کی جا سکتی، جب تک کہ آدمی ضبط اور نظم سے کام نہیں لیتا اور کنٹرول نہیں کرتا اپنے آپ پر، اپنے جذبات پر، خواہشات پر، اس وقت تک کوئی خدا کی عبادت نہیں انجام دے سکتا. اور جو مصائب بیرونی پیش آتے ہیں یا جسمانی تکالیف آتی ہیں، ان کے مقابلے میں بھی یہ صبر کا اصول، یہ اس پر کارمند رہنے کی ضرورت ہے. تو مصائب ہوں یا بیرونی تکلیفات ہوں یا جسمانی اذیت ہو، اور اس سب کے مقابلے میں یہ صبر سے کام لینا چاہیے اور برداشت کرنا چاہیے. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے جواب میں فرمایا، ایک تو صبر سے کام لیں ان کی باتوں پر. اگر صبر سے کام لیں گے تو مصائب میں کمی آئے گی، ورنہ مصیبتیں زیادہ نظر آئیں گی اور پریشانی زیادہ لاحق ہوگی. مخالفین کے طرز عمل سے اور ان کی شر انگیزیوں سے تکلیفیں بہت بڑھ جائیں گی. اگر صبر سے کام لیں گے تو وہ مصائب کم ہو جائیں گے. ہلکے ہو جائیں گے. ایک تو صبر کی تلقین فرمائی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام ایمان والوں کو یہی حکم ہے, استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والوں, کوئی بھی مصیبت کا کوئی حادثہ کوئی بڑی سی بڑی پریشانی سامنے آئے, صبر سے کام لو اور نماز کی طرف رجوع کرو. اور یہاں بھی یہی بات فرمائیے, لیکن یہاں دوسری بات, سبح بحمد ربک, ایک صبر سے کام لیں اور دوسرا تسبیح بیان کریں اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ, طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے. ابتدا میں یہ دو ہی نمازیں تھیں دن کی ابتدا میں, کیونکہ پانچ نمازیں تو سن 10 نبوی میں جب معراج کا واقعہ آیا اس کے بعد فرض ہوئی, اس سے پہلے یہ دن کی یہ دو نمازیں اور رات کے وقت رات کی نماز یہی نمازیں ادا کی جاتی تھی. اور یہ من اللیل فسبح, رات کے وقت بھی اس کی تسبیح بیان کریں. تو نماز بھی ہے, کیونکہ نماز میں تسبیح بھی ہوتی ہے اور خدا کی حمد بھی ہوتی ہے, یہ باتیں. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ایک تو صبر سے کام لیں اور دوسرا جو ہے اللہ تعالی کے ساتھ اپنا تعلق کو استوار رکھیں. یہ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس سے مصائب میں کمی ہو سکتی ہے. اگر صبر سے کام لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق درست رہے گا اور خدا کی یاد اور اس کی تسبیح کرتے رہیں گے تو مصائب کم نظر آئیں گے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو مصائب اور تکالیف بڑھ جائیں گے. اس لیے اس دعا کے اندر بھی حضور کا جو فرمان ہے کہ من الیقین ما تحون به علینا مصائب الدنیا, اے اللہ ہم کو یقین میں سے اتنا حصہ عطا فرما جس کی وجہ سے تو دنیا کی مصیبتوں کو کم کر دینا. جس قدر خدا کی ذات پر یقین ہوگا اور اللہ تعالی کی وحدانیت پر اور اس کی ذات صفات پر جس قدر کسی شخص کو زیادہ یقین ہوگا اور اس کا تعلق جس قدر بھی اللہ تعالی کے ساتھ درست ہوگا اور خدا کی یاد اس کے اندر ہوگی, اسی قدر اس کو مصیبتیں کم نظر آئیں گی, ورنہ مصائب جو ہیں وہ بہت نظر آئیں گی. اسی لیے جو جن لوگوں کا خدا کے ساتھ تعلق استوار نہیں ہوتا اور درست نہیں ہوتا, وہ جزا فضائی کرتے رہتے ہیں, چیخنا چلانا رونا پیٹنا مصائب کے وقت, کیونکہ ان کا تعلق خدا کے ساتھ درست نہیں ہے. اگر خدا کے ساتھ تعلق درست ہوتا تو پھر وہ خدا کا ذکر کرتے, اس کی تسبیح کرتے اور صبر سے کام لیتے. فاصبروا ان اللہ مع الصابرین, خدا کی تائید اور اس کی رضا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تسلی کے سلسلے میں بیان فرمایا, ایک صبر سے کام لیں. مشرک بہت ہی بےہودہ باتیں کرتے ہیں مخالف اور اذیت پہنچاتے ہیں, صبر سے کام لیں. اور دوسرا اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مسلسل درست رکھیں, قائم رکھیں اور پروردگار کی تسبیح بیان کریں. تسبیح میں تنزیہ, خدا کی ذات ہر عیب و نقص سے پاک ہے سبحان اللہ, اور ہر خوبی کی بات خدا کے اندر پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر خوبی کی صفت کے ساتھ متصف ہے اور ہر نقص و عیب سے وہ پاک اور مبرہ ہے. طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے وہ دو نمازیں ادا کی جاتی تھیں, اور یہ دو نمازیں ویسے بھی بڑی اہم ہیں, یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز. حضور کا فرمان مبارک ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو ان دو نمازوں سے تم مغلوب نہ ہو, ان کو ضرور ادا کرو اور ان کو اللہ کے دیدار کے نصیب ہونے میں بڑا دخل ہے. یہ دو نمازیں جو ہیں, صبح کی نماز اور عصر کی نماز, قبل طلوع شمس و قبل الغروب, ان نمازوں کی پابندی سے خدا تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. اور رات کے وقت بھی اس کی تسبیح بیان کریں, اور سجدوں کے پیچھے سجدوں کے پیچھے تو دو قول مفسرین کرتے ہیں کہ نمازوں کے بعد تسبیح کریں، جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ ہر نماز مکتوب فرضی نماز کے فرض نماز کے بعد خدا کی تسبیح کرنی چاہیے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو یہ ہر نماز کے بعد. اور یا اس سے مراد ہے کہ نوافل کا ادا کرنا، جیسا کہ فرائض کے بعد اور اس سے پہلے کچھ سنتیں اور نوافل ادا کیے جاتے ہیں، وہ بھی ہے. سجدوں کے پیچھے ہی تسبیح کرنا اللہ کی تنظیم، اس سے یہ جو مصائب ہیں ان میں کمی آئے گی. جتنا خدا پر یقین زیادہ ہوگا اور اس کی تسبیح تنظیم بیان کرتے رہیں گے اور صبر سے کام لیں گے، یہ علاج اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا ہے. تو تسبیح اور تحلیل کریں، فرض نماز کے بعد ہو یا نوافل ادا کرنے ہوں یا جس طرح بھی ہو، رات کے وقت بھی جیسا کہ تہجد کی نماز ادا کی جاتی ہے اور پھر بالعموم تسبیح کی جاتی ہے، اور ان دو نمازوں عصر اور صبح کی نماز. اور فرمایا کان لگا کر سنیں اور اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیں اور بتلا دیں کہ جس دن پکار کر پکارنے والا پکارے گا قریب جگہ سے. یہ قیامت کے وقوع کا ذکر ہے، قریب جگہ سے پکارے گا اور سنیں گے یہ لوگ چیخ. یہ نکلنے کا دن ہوگا. یہ دوسرے سور کا ذکر ہے جب تمام مخلوق کو نکالا جائے گا. پہلا سور جو ہے وہ تو تمام جہان کے فنا کرنے کا ہو، پہلا بگل جب بجے گا تو دنیا کے تمام نظام، یہ تمام سولر سسٹم سب درم برم ہوگا. ذرہ ذرہ اپنی جگہ سے ہل جائے گا، کوئی چیز قائم نہیں رہے گی. ارض و سما کا یہ تمام سلسلہ درم برم ہو جائے گا. یہ پہلے سور کا، اور اس کے بعد درمیان میں کچھ وقفہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر یہ دوسرا سور جب پھونکا جائے گا. یہ یوم الخروج ہے، یہ باہر نکلنے کا، زمین سے، قبروں سے، اور جہاں جہاں بھی انسان پائے جاتے ہیں وہاں سے وہ باہر نکلیں گے. یہ خروج کا دن ہوگا. میں اس آواز کو سنیں گے قریب جگہ سے. قریب سے مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی سنے گا، کوئی آدمی ایسا نہیں جو، جیسا کہ حضور کا فرمان ہے حدیث کے اندر، وہ ہر ذرہ ذرہ سنے گا. حکم ہوگا پکارو، اور پھر وہ انسان کے مختلف ذرات اور ان کی بوسیدہ ہڈیاں اور پراگندہ ان کے حصے سب تک آواز پہنچے گی. حکم ہوگا اکٹھے ہو جاؤ، نکل آؤ، پروردگار کا حکم ہے. تو تمام پھر وہ نکلیں گے اور زندہ ہوں گے. یہ باہر نکلنے، یہ یاد رکھو کہ موت اور حیات کا سرچشمہ ہمارے پاس ہے، سررشتہ ہمارے پاس ہے. نحنو نحیی و نمیت، زندگی بھی ہم ہی دیتے ہیں اور موت بھی ہم ہی تاریخ کرتے ہیں، اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے سب، کہیں اور نہیں ہے جانے کی جگہ. اور فرمایا کہ ایسا ہوگا یوم تشقق الارض عنہم، زمین پھٹے گی ان سے، سران بہت یہ سب دوڑتے ہوئے یہ آئیں گے، جیسا کہ دوسری آیت کے اندر ہے کہ جیسا تیر نشانے پر جاتے ایسے دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے. وہ جہاں اکٹھا کرنا مقصد ہوگا، کان نہ ہو ملا نو سبن یو فضوں، تیر نشانے پر جیسے جا رہے ایسے جائیں گے. اور ہر ایک کو وہ آواز سنائی دے گی، اسی لیے فرمایا قریب جگہ سے، کیونکہ ہر ایک کے قریب ہوگی وہ آواز. اور یہ اکٹھا کرنا انسانوں کا دوبارہ ہم پر آسان ہے، یہ کوئی دشوار نہیں ہے کہ زمین کو پھاڑ کر انسان کے ذرات کو اگلے پچھلے سب کو اکٹھا کر دینا ایک جگہ اور پھر ان سے حساب لینا یہ کوئی دشوار بات نہیں ہے پروردگار پر. یہ آگے یہ منزل پیش آنے والی ہے. یہ تشقق الارض, زمین جب پھٹے گی تو حضور کا فرمان ہے ترمذی شریف کی روایت کے اندر, صحیح روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انا اول من تنشق عن الارض, سب سے پہلے جس جو زمین پھٹے گی وہ میری قبر کی زمین ہوگی, وہ پھٹے گی اور میں سب سے پہلے وہاں سے نکلوں گا. اور اسی وقت فرمایا اکسا غلت من الجنہ, جنت سے ایک سوٹ لا کر مجھے پہنا دیا جائے گا, باقی انسان برے نہ ہوں گے جو بھی نکلیں گے قبروں سے. اور حشر کے میدان میں جب اکٹھے ہوں گے تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا, لیکن حضور علیہ السلام کو قبر کے شک ہونے کے وقت ہی جب آپ باہر نکلیں گے, سب سے پہلے حضور کی قبر مبارک پھٹے گی اور آپ باہر نکلیں گے. یہ صحیح حدیث کے اندر یہ بات آتی. اور فرمایا ہم جانتے ہیں جو باتیں یہ لوگ کرتے ہیں, آپ کوئی جبار تو نہیں ہیں جیسا مسیطر دوسرے داروغہ جو ہوتا ہے زور سے قیدیوں سے کام کراتا ہے, ان کو ذرا بھی اس کی خلاف ورزی کریں تو مار پیٹ کرتا ہے, یہ بات تو نہیں ہے. آپ تو مبلغ ہیں, خدا کا پیغام پہنچانے والے ہیں لوگوں تک, کوئی داروغہ تو نہیں ہے, جبار تو نہیں ہے زور کرنے والے. پھر ہدایت کے سلسلے میں یہ جبر بھی نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین, کسی کو بجبر اسلام میں داخل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. یہ تو دل کی شرع اور اس سے تعلق رکھنے والی بات ہے کہ اگر سمجھ آ جائے اور اب مرضی سے قبول کر لے تو ٹھیک ہے, اور ورنہ جبر کسی پر نہیں کیا جائے گا. اس لیے جبار ہوں, آپ جبار تو نہیں ہیں زور کرنے والے کہ زور سے ہی ان کو ضروری مسلمان افان تتکری الناس حتی یکونوا مومنین, کیا آپ مجبور کریں گے کہ لوگ ضرور ہی مومن بن جائیں؟ نہیں, یہ تو آپ کا کام نہیں ہے. آپ سمجھا دیں, نصیحت کر دیں, پیغام پہنچا دیں, باقی آگے کو قبول کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے, نہیں کرتا تو ہم اس سے حساب لے لیں. انما علیک البلاغ وعلینا الحساب, آپ کے ذمے ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے, فرض ہے, اور حساب لینا یہ ہمارے ذمے, آپ کے ذمے نہیں ہے. سب نیک و بد کا ہم حساب لیں گے. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے, یہ بات ان سے پوچھی جائے گی کہ تم ایمان کیوں نہیں لائے بتاؤ. آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا, ماننے نہ ماننے کی بات آپ سے نہیں پوچھی جائے گی. وہ آپ جبار تھوڑے ہی ہیں کہ زور سے ہی ان کو ضرور منوائیں گے اور زور سے, یہ بات نہیں ہے. لہذا آپ کا فرض ہے فذکر بالقرآن, آپ تذکرہ کریں, نصیحت کریں قرآن کے ساتھ. تذکیر بالقرآن, نصیحت اور یاد دہانی کرا دیں قرآن کے ذریعے, خدا کا قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنا دیں اور اس قرآن کے ذریعے یاد دہانی کرا دیں کہ بھئی اگر تم مانو گے تو اپنا بھلا کرو گے, نہیں مانو گے تو وبال ضرور پڑے گا تمہارے اوپر. نصیحت کر دیں, یہ نصیحت کرنا آپ کا کام. اور اسی طریقے سے جو بھی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت انجام دیتا ہے یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, ان کا فرض ہے کہ قرآن کے ذریعے, خدا کی کتاب کے ذریعے وہ نصیحت کر دیں, لوگوں کو سمجھا دیں. اور اتنا فرض ہے. اب باقی بات یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں کچھ خدا کا خوف ہوگا اور خدا کی وعید سے جو ڈرنے والا ہوگا وہ نصیحت قبول کر لے گا. میں یخاف وعید, خدا کی وعید, خدا نے تو وعید کی ہوئی ہے کہ بھئی ہم کفر اور شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے, ہم مجرم کو نہیں چھوڑیں گے, ضرور سزا دیں گے, اور مختلف جرائم کے بارے میں اور فساد عقیدہ کے بارے میں جو کچھ وعید اس نے سنائی ہے, وہ اس سے جس کا خوف ہے جو ڈرتا ہے کہ بھئی ہم گرفتار ہو جائیں گے، پکڑے جائیں گے اور سزا کے مستحق بنیں گے. جس کو یہ خوف ہوگا وہ نصیحت قبول کر لے گا، اور جو جس کے اندر یہ خوف نہیں ہوگا وہ نصیحت کو کچھ نہیں سمجھا کر کیا. اس کے لیے قرآن بھی کچھ نہیں، حدیث بھی کچھ نہیں، ایمان بھی کچھ نہیں، کوئی نیکی کی بات کچھ نہیں، وہ تو اپنی منمانی کاروائی کرے گا. تو یہ فرمایا تسلی دینے کے بعد اور قیامت کے واقعہ ہونے کا حال ذکر کرنے کے بعد آپ کا فریضہ یہ ہے فزق کے آپ نصیحت کر دیں اور یاد دہانی کرا دیں قرآن کریم کے ذریعے. اور جو شخص خوف کھاتا ہے خدا کی وعید سے اور اس نے جو دھمکی خدا تعالیٰ نے دی ہے، وعید دھمکی کہتے ہیں، اس سے جس کے اندر خوف پایا جاتا ہے وہ تو قبول کر لے گا، دوسرا قبول نہیں کرے گا. آپ کا فرض ادا ہو جائے گا اور آپ ان چیزوں کا التزام کریں، ایک صبر کریں دشمنوں کی تمام شرارتوں کے مقابلے میں، اور دوسرا خدا کی حمد و ثنا اور اس کی نماز اور عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. والذاریات ذروا قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں اڑا کر، پھر اٹھانے والی بوجھ کو، پھر چلنے والی نرمی سے، پھر تقسیم کرنے والی حکم سے. بے شک جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے البتہ وہ سچا ہے، اور بے شک جزائے عمل البتہ یقیناً ضرور واقعہ ہونے والی ہے. پہلی سورت بھی مکی تھی اور یہ بھی، یہ سورہ حدید تک یہ ساری سورتیں مکی ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا نام زاریات ہے. اس کے پہلے لفظ سے ہی جو ابتدا میں اس کے مذکور ہے اسی سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے. اور یہ 60 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں اور 360 الفاظ ہیں، اور 1287 حروف پر مشتمل ہے. یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، یہ 60 آیات ہیں، اور یہ مختصر طور پر ان الفاظ کے اندر علم اور حکمت کا خزانہ بھرا ہوا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جملے، چھوٹی چھوٹی آیتیں، جیسا کہ گزشتہ سورت سورہ قاف کے اندر قیامت کے واقعہ ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ وقوع قیامت کا انکار کرتے ہیں اور اس پر تعجب کرتے ہیں یہ بات غلط ہے. انسان ضائع نہیں ہوتے، مرنے کے بعد محفوظ ہوتے ہیں، اور زمین میں ان کا جتنا حصہ ان کی اجسام سے کم ہوتا ہے خدا کے علم میں ہوتا ہے. جب وہ چاہے گا دوبارہ زندہ کرے گا اور حساب لے لے گا، اور پھر خدا کی قدرت کے دلائل بیان کیے جو ارض و سما سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو دیکھ کر انسان سمجھ کر قیامت کے واقعہ ہونے کو تسلیم کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر منکرین کا رد اور دوسری باتیں ضمناً اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور آخر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کے دوبارہ پھٹنے کا اور حشر کا ذکر فرمایا. یہ یقیناً ہوگا. تو پہلی صورت کے اندر اگر وقوع قیامت کے دلائل مذکور تھے تو اس کے اندر اس کا واقعہ ہونا, قیامت کا واقعہ ہونا ایک یقینی اور قطعی بات ہے, اس کا بیان فرمایا. وہاں تو دلائل کے پیش نظر یہ ایسا ہونا ممکن ہے, اس کو عقل سے بعید نہیں سمجھنا چاہیے, اور یہاں اس کے واقعہ ہونے کا قطعی اعلان کیا گیا ہے کہ وہ یقیناً ضرور واقعہ ہو. اور نیز اس سورہ مبارکہ کے اندر ایمان کے تمام مرکزی جو اصول ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے, جن پر ایمان کی عمارت استوار ہوتی ہے, وہ خدا تعالیٰ کی توحید ہے, اس کا بھی بیان ہے سورت کے اندر. بلکہ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کی تخلیق کی وجہ بھی یہی بیان فرمائی کہ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کو پہچانے اور خالص اس کی عبادت کریں. اور پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے سرکش اقوام کا بھی ذکر کیا ہے ضمناً, جنہوں نے سرکشی اختیار کی اور پھر اللہ کی گرفت میں آئے اور عذاب میں مبتلا ہوئے. اور اس کے علاوہ قیامت کے وقوع پر بہت سے دلائل جو باریک ہیں ان کو بھی ذکر کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ سورہ مبارکہ بھی اسی طرح مکی سورتوں کی طرح تمام بنیادی عقائد کو بیان کرتی ہے. قیامت بھی ہے اور رسالت کا ذکر بھی ہے, توحید کا بھی ذکر ہے, جزائے عمل اور محاسبہ بھی اور نصیحت کی باتیں بھی مذکور ہیں, اور اللہ کے مطیع اور فرما بردار انسانوں کا, جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی پاک بیوی کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے. تو اسی طرح جو خدا کے نافرمان اور سرکش لوگ ہوئے ہیں, فرعون, قوم لوط, قوم نوح, اور اسی طرح عاد وغیرہ, عاد اور ثمود, ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اور پھر ان کی بات کو بطور تنبیہ اور نصیحت کے ذکر کیا ہے کہ ان کے حالات سے اور ان کے ساتھ پیش آمدہ واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور قیامت کا انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ سورہ مبارکہ کہتے ہیں سورہ احقاف کے بعد نازل ہوئی ہے. ترتیب نزول کے اعتبار سے پہلے سورہ احقاف اور اس کے بعد پھر یہ سورت نازل ہوئی ہے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم سے ابتدا کی ہے, اور یہ جملے استعمال کیے ہیں قسمیہ. انسان کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام کے سوا اور اس کی صفت کے سوا کسی کے ساتھ بھی قسم نہ اٹھائے, لیکن اللہ تعالیٰ جو اپنے کلام میں قسم کا ذکر فرماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح کی قسم نہیں ہوتی جیسا انسان اللہ کے اسم پاک یا اس کی صفت کے ساتھ قسم اٹھاتے ہیں, بلکہ جن چیزوں کو بطور قسم کے ذکر کیا جاتا ہے وہ دلیل کا کام دیتی ہے, وہ چیز بطور دلیل کے پیش کی جاتی ہے. یہ سب دلائل ہیں جن کو قسم کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے. حقیقت میں یہ قیامت کے واقعہ ہونے کے یہ دلائل بنتے ہیں. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا, ان چاروں جملوں کی تفصیل بعض تو یہ ایک ہی چیز پر محمول کرتے ہیں کہ اس سے ایک ہی چیز مراد ہے، یعنی ہوائیں مراد ہیں. ایک جو ہوا ہے اس کو سامنے رکھ کر بطور قسم کے اس سے وقوع قیامت کا ہونا بیان فرمایا ہے. اور یہ ساری چاروں صفتیں یہ ہوا کی بنائی ہے، اس طرح بھی تفسیر مفسرین کرام نے کی ہے، یہ بھی صحیح ہے. اگر ان چاروں جملوں کو ایک ہی بات پر محمول کیا جائے کہ ان چاروں سے مراد ایک ہی چیز ہے اور اس کی مختلف حالتوں کو بیان کیا گیا، یعنی زاریات، حاملات، جاریات، مقسمات سے ہوائیں ہی مراد ہیں، ایک ہی چیز مراد ہے اور اس کی مختلف حالتیں بیان کی گئی. پہلے ہوا گرد و غبار کو اڑاتی ہے، پھر اٹھانے سے مراد بوجھ اٹھاتی ہے، بادلوں کا بوجھ ہواؤں کے دوش پر ہوتا ہے، ان کے کندھوں پر. یہ ہوائیں اٹھا کر کے اللہ کے حکم سے ان بادلوں کو لے جاتی ہیں اور اس کے اندر بوجھ ہوتا ہے. بادلوں کے اندر بارش کے قطرات بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں پر برسانا مقصود ہوتا ہے، اس طرف وہ ہوائیں لے جاتی ہیں. پھر نرمی سے چلتی ہیں، آسانی اور نرمی سے چلنے کا ذکر، کیونکہ کبھی خدا کا حکم ہوتا ہے تو وہ تند بھی ہو جاتی ہیں اور عذاب بن جاتی ہیں کائنات کے لیے. اور پھر تقسیم کرنے والی بات بھی، وہ تقسیم کرتی ہیں کہ جہاں جہاں حکم ہوتا ہے، جس خطے میں بارش برسانے کا، ان بادلوں کو تقسیم کر دیتی ہیں. جس کو سیراب کرنا مقصود ہوتا ہے وہ سیراب ہوتے ہیں وہ خطے، اور جن کو محروم رکھنا ہوتا ہے وہ بھی. تو یہ تقسیم کرنے والی بات بھی، یہ چاروں کی چاروں باتیں ہوا سے ہی تعلق رکھتی ہیں، اس طرح بھی تفسیر کی ہے مفسرین کرام نے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ان چاروں کا مصداق الگ الگ بھی بیان کیا گیا ہے. وزاریات زرون قسم ہے ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں، گرد و غبار کو اڑا کر وہ بکھیر دیتی ہیں. زاریات سے مراد ہوائیں. فل حاملات وقرن اور قسم ہے ان اٹھانے والیوں کا بوجھ. یہ حاملات سے بادل مراد ہیں جو اپنے اندر بارش اور پانی کے مادے کو اٹھاتے ہیں. بادل خالی بھی ہوتے ہیں، کہیں وہ بوجھل ہوتے ہیں، اسی لیے دوسری جگہ لواقحا کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، بوجھل. جیسا کہ ایک عورت خالی پیٹ والی ہوتی ہے، ایک حاملہ ہوتی ہے. بعض بادل ایسے ہیں جو خالی ہوتے ہیں اور بعض پانی کے قطرات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو حاملات وقرن اٹھانے والی بوجھ کو سے وہ بادل مراد ہیں جو بارشوں کو اور پانی کے قطرات کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. اور یا فرماتے ہیں کہ زاریات زرون سے تو ہوائیں مراد ہیں اور حاملات وقرن سے مراد کشتیاں ہیں جو بوجھ اٹھا کر کے لے جاتی ہیں پانیوں میں، ایک جگہ کا ساز و سامان دوسری جگہ اٹھا کر لے جاتی ہیں کشتیاں، یہ بھی مراد ہیں. اور جاریات یسرن آسانی سے چلنے والی کشتیاں،